Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 lutego, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Justynę Mączka i Radosław Mróz. Premier napisała list do młodego kierowcy, który brał udział w piątkowym wypadku kolumny rządowej. Są w nim słowa wsparcia i krytyka pod adresem opozycji. Prokuratura postawiła zarzuty mężczyźnie, który w Ełku okradł i podpalił mieszkanie obcokrajowców. Mężczyźni pracowali w barze, przed którym zginął Polak. Donald Trump krytykuje amerykańskie specsłużby. Media donoszą o kontaktach jego doradców z rosyjskimi specsłużbami. Postanowiłam zwrócić się do pana bezpośrednio w tym liście ze względu na emocje powstałe wokół zdarzenia, które 10 lutego było naszym udziałem. Wypadek drogowy to zdarzenie, które zawsze jest splotem nieszczęśliwych okoliczności i nie da się go przewidzieć. Jednak ten wypadek, w którym my braliśmy udział, stał się sprawą polityczną, pisze premier do 21-letniego kierowcy, który zderzył się z rządową kolumną w Oświęcimiu. Beata Szydło przypomniała w liście, że ma synów w podobnym do pana Sebastiana wieku i wyobraża sobie, co czuje młody mężczyzna oraz jego rodzina w związku z tak ogromnym zainteresowaniem sprawą. Piszę do pana także, żeby zapewnić, że z mojej strony jest oczekiwanie, że ta sprawa będzie potraktowana jak każde inne takie zdarzenie. Czytamy w liście. Szefowa rządu krytykuje także niektórych polityków opozycyjnych, którzy to nieszczęśliwe zdarzenie próbują wykorzystać do swoich partykularnych interesów. Dla mnie to działanie nieuczciwe i haniebne, stwierdza Beata Szydło. Rzecznik rządu Rafał Bochenek, pytany, dlaczego premier zdecydowała się na taki list, odpowiada tak. To wynika z troski pani premier tego młodego człowieka i tego, jak jest instrumentalnie wykorzystywane przez polityków Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Politycy nie powinni angażować się w tą sprawę. Powinniśmy dać się organom prokuratury, jak i również policji spokojnie pracować, tak aby kompleksowo, rzetelnie wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. Tymczasem politycy PO oceniają, że policja i służby działały niewłaściwie wobec młodego kierowcy, który brał udział w wypadku. Według Grzegorza Schetyny, który był dziś w Oświęcimiu, politycy PiS-u uważają, że mogą wszystko. Nie pozwolimy na to, żeby państwo PiS mogło łamać bezkarnie prawo, żeby można było w taki sposób prowadzić postępowanie karne, jak widzieliśmy to w piątek, w sobotę i w ciągu następnych dni. Każdy ma prawo do obrony, każdy ma prawo do adwokata. Będziemy stać na straży prawa. 21-letni kierowca Fiata Seicento usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Jego okoliczności wyjaśnia prokuratura. Premier Beata Szydło od wypadku przebywa w szpitalu. W serwisie Trójki kolejne tematy. Odpowie za włamanie, kradzież i podpalenie mieszkania obcokrajowca w Ełku. Prokuratura stawia zarzuty 32-latkowi, który wdarł się do lokalu wynajmowanego przez pracowników kebab baru, przed którym w Sylwestra zginął 21-letni Daniel R. Mężczyzna z mieszkania wyniósł kilka cennych przedmiotów, a wychodząc oblał je łatwopalną substancją i podpalił. 32-latek przyznał się do winy. Jak ustalili śledczy, był on znajomym Daniela R., wyjaśnia prokurator Wojciech Piktel. Z naszych ustaleń wynika, że był to kolega tej osoby, która została ugodzona nożem i zginęła. I ten właśnie kolega udał się do tego mieszkania, żeby wyładować swoją złość właśnie z powodu śmierci swojego kolegi. Przypomnijmy, w sylwestrową noc przed jednym z barów w Ełku od ciosów nożem zginął Daniel R. Śledczy ustalili, że 21-latek wbiegł do baru z kebabem i ukradł dwie butelki z napojami. Właściciel lokalu Algierczyk i kucharz Tunezyjczyk wybiegli za nim. Wtedy doszło do szarpaniny. Młody mężczyzna zginął od ciosów nożem. Algierczyk i Tunezyjczyk usłyszeli zarzuty zabójstwa. Coraz większe polityczne zamieszanie w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump skrytykował służby specjalne za to, że jego zdaniem mieszają się do polityki. Skrytykował też media. W ten sam sposób prezydent zareagował na informacje dziennikarzy o tym, że jego doradcy w czasie kampanii wyborczej kontaktowali się z wysokimi rangą przedstawicielami rosyjskich służb. O szczegółach z Waszyngtonu. Marek Wałkowski. Powołując się na przedstawicieli amerykańskich służb wywiadowczych, dziennik New York Times, telewizja CNN i inne media poinformowały, że w ciągu roku poprzedzającego wybory bliscy doradcy Donalda Trumpa byli w stałym kontakcie z osobami związanymi z rosyjskimi służbami specjalnymi. Telefoniczne rozmowy z Rosjanami mieli prowadzić m.in. zdymisjonowany w poniedziałek generał Mike Flynn oraz były szef sztabu Donalda Trumpa Paul Manafort. Prezydent USA uznał te doniesienia za absurdalne. Powiązania z Rosją to nonsens, napisał na Twitterze. W innych wpisach zarzucił FBI i Agencji Bezpieczeństwa kraju nielegalne przecieki do mediów, rozpowszechnianie teorii spiskowych, a także ingerencję służb specjalnych w politykę. To bardzo poważna sytuacja, stwierdził Donald Trump, dodając, że Krym został zajęty przez Rosję za poprzedniej administracji i że to rząd Baracka Obamy był zbyt miękki wobec Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Korespondencja ze Stanów Zjednoczonych kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie na antenie Trójki o 17:30. Teraz sport z Trójce i Monika Sułkowska. Skocznia olimpijska w Pjongczang sprawiła dzisiaj kłopoty naszym reprezentantom. Kamil Stok zajął trzecie miejsce w rozegranym tam konkursie Pucharu Świata. Jak sam przyznał, nie wyszedł mu pierwszy skok w zawodach. Zwyciężył z 25-punktową przewagą nad naszym zawodnikiem Austriak Stefan Kraft, który do 100 punktów zmniejszył swoją stratę do Stocha w klasyfikacji generalnej. Drugi w dzisiejszym konkursie był Niemiec Andreas Wellinger, który z kolei wyprzedził w Pucharze Świata siódmego dziś Macieja Kota. 19 miejsce zajął Dawid Kubacki, 27 Piotr Żyła, czołową 30 zamknął Jan Ziobra, a Stefan Hula już się w niej nie zmieścił. Kolejna szansa na dobre skoki na olimpijskim obiekcie już jutro. Trzecie złoto Laury Dallmayr w biatlonowych mistrzostwach świata. Niemka wygrała dziś w Hochfilzen bieg indywidualny na 15 km. Srebro wywalczyła Czeszka Gabriela Koukalowa. Najlepsza z Polek Monika Honisz zajęła 30 miejsce. Dobrze strzelała, ale zdecydowanie za wolno pobiegła, aby marzyć o lepszej pozycji. 37 była Magdalena Gwizdoń. Jutro na 20 km ścigać się będą mężczyźni. Faworytem, jak zwykle w tym sezonie, będzie Francuz Martin Fourcade. Nie tak łatwo jednoznacznie wskazać faworytów w dzisiejszych spotkaniach 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wieczorem zmierzą się Bayern Monachium z Arsenalem i Real Madrid z Napoli. Włoska drużyna zagra na terenie rywala, ale komentatorzy wcale nie skazują neapolitańskiej ekipy na pożarcie. Czekamy na ten mecz z autentyczną ciekawością, a nawet optymizmem. A to za sprawą gry neapolitańskiego klubu, stylu, jaki narzucił piłkarzom trener Maurizio Sarri. Jego Napoli jest nieprzewidywalne i to może zdezorientować królewskich. Innymi słowy, stwierdza w Corriere della Sera Mario Sconcerti, Real nie boi się Napoli. Miał już wielu takich przeciwników. Real boi się różnicy, jaką wnosi do gry neapolitańskiego klubu jego szkoleniowiec. Wszystko jest zatem możliwe. W oczy rzuca się fakt, że w komentarzach przed tym meczem nie pojawia się w ogóle nazwisko Arkadiusza Milika. Na stadionie Santiago Bernabeu będzie co najmniej 10 tysięcy kibiców klubu spod Wezuwiusza, na czele z Diego Armando Maradoną i laureatem filmowego Oscara Paolo Sorrentino. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Początek obu spotkań w Lidze Mistrzów o 20:45. Czekamy także na pojedynek Agnieszki Radwańskiej z Karoliną Woźniacką w turnieju w Katarze. Niestety deszcz przeszkadza na razie w rozegraniu tego meczu i pozostałych spotkań turnieju. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. W nocy pogodnie, tyle że miejscami, głównie na południu i na wschodzie mgły, gdzieniegdzie ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura poniżej zera, od minus 6 stopni na południu do minus 1 na północy. Jutro słonecznie, choć początkowo na wschodzie będzie się chmurzyć, a rano lokalnie, głównie na południu i na wschodzie mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów, mgły szybko zanikające. Temperatura jutro od plus 1 stopnia na wschodzie do plus 8, a maksymalnie nawet do plus 10 miejscami na zachodzie. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Przyjaciel mój przyjechał golfem, mówi, masz tu klucze. Przez ten czas, jak mnie nie będzie, możesz jeździć nim. Pewnie nie zamieniłbym tych paru chwil za żaden skarb, za nic. Prawdziwa przyjaźń nie ma ceny, ale warto ją zacząć od czegoś miłego. Teraz każdy Volkswagen Golf dostępny z rabatem 10 tysięcy złotych. Volkswagen. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Loud Jazz Band, promujący najnowszą płytę The Giant Against the Girl. Niezwykłe jazzowe dźwięki już 27 lutego w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie.

To grupa Anti-Love, to Trójka, 14 minut po godzinie 17 i w ciągu kilkunastu najbliższych dni o tej porze będzie pojawiał się nowy, stały punkt programu. Jako, że rozpoczyna się nasza przygoda w Antarktyce. Nasza, to znaczy przygoda Pawła Drozda i kilku innych artystów, których za chwilę Państwo poznają. Trzy sztuki w Antarktyce. Film, muzyka, fotografia. I właśnie się zaczyna. Paweł z całą ekipą jest teraz na drugiej stronie kuli ziemskiej. Tam całkiem na dole globusa, na południowych krańcach Ameryki Południowej. U nas 15 minut po 17, u Pawła 15 minut po godzinie 13. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witamy z Ziemi Ognistej, z miasta Ushuaia. Przylecieliśmy tu kilka godzin temu z ciepłego i deszczowego Buenos Aires. Raptem 3000 kilometrów, by dostać się tutaj na koniec świata. Koniec świata, ponieważ Ushuaia to niewielkie, ale istotne miasto w regionie. Uważane jest za ostatnie miasto na południu Ameryki Łacińskiej. Można z tym dyskutować, bo kandydatów jest kilku, ale nie wchodząc w szczegóły, uznajmy, że tak, Ushuaia to jest najdalej na południe wysunięte miasto Ameryki Łacińskiej. Dookoła góry, dosyć wysokie. Siedzę w tej chwili na pomoście pontonowym, który nieco się buja i już czuję troszeczkę te wszystkie atrakcje, które będą nas czekać, kiedy wypłyniemy stąd właśnie z Ushuaii do cieśniny Drake'a, wcześniej pokonując jeszcze kanał Beagle, którym do cieśniny Drake'a z Ushuaii prowadzi. Jesteśmy wszyscy w zespole trzech sztuk w Antarktyce zmęczeni, myślę, nie tylko kilkugodzinnym lotem, ale myślę, że przede wszystkim zarywanymi nocami, bo zawsze coś było do zrobienia w Buenos Aires, zawsze było coś do poprawienia, testowaliśmy sprzęt, no i męczące też, nie ukrywam, było samo przewiezienie tylu waliz, walizek, toreb, worków podróżnych i tak dalej, które wzięliśmy ze sobą. Jest tego 24 sztuki duże oraz kilkanaście sztuk małych, a tym wszystkim zaopiekować się musi 7 uczestników wyprawy, 3 sztuki w Antarktyce. Proszę mi wierzyć, to jest wyzwanie. W środku, w tych walizkach, mnóstwo sprzętu, które będzie nam niezbędne do zrealizowania naszych zadań. Przypomnę, one się grupują w zakresie 3 sztuk, czyli filmu, muzyki i fotografii. Duża część tego sprzętu to sprzęt, który posłuży nam do zrealizowania pierwszego w historii antarktycznego koncertu polskiego artysty, a tym artystą, który jest zresztą członkiem zespołu, jest oczywiście Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy. Adam oraz większość członków zespołu poszli teraz zobaczyć miasto, zobaczyć dokładnie port, ale na szczęście Artur Homan, jeden z operatorów kamery podczas naszej wyprawy, był na miejscu, więc mogłem zapytać go o pierwsze wrażenia po zobaczeniu Ushuaii. Dla mnie to jest coś niesamowitego, widzieć na własne oczy to, co się kiedyś widziało tylko na zdjęciach. Zdjęcia nie oddają zupełnie rzeczywistości, bo no ta trójwymiarowość, te zapachy, te dźwięki, to wszystko razem stwarza no atmosferę, której nie sposób przenieść na tych zdjęciach, które się wcześniej gdzieś tam oglądało i chciało się zobaczyć, gdzie właściwie ta podróż ma się odbyć, gdzie dojedziemy i tak dalej. Takie zaskoczenie jednak odbiera się to tak całym sobą, całą wrażliwością, dlatego no świetne miejsce, fantastyczne. Woda tutaj w porcie w Ushuaii nie jest nawet taka bardzo zimna, chociaż no, faktem jest, że nie zaryzykowałbym kąpieli. Dzisiaj kąpieli w planach nie będziemy mieli i nie mamy, natomiast na pewno musimy cały sprzęt, który przywieźliśmy, a naprawdę jest tego bardzo dużo, zamontować i zabezpieczyć na jachcie Selma, jachcie, którym płyniemy, a płynąć będziemy jutro rano, jeśli tylko pogoda pozwoli. Tak więc jutro obieramy kurs na Antarktydę. Na razie jeszcze z Ushuaii na krańcach południowych Ameryki Południowej, z Argentyny, z Ziemi Ognistej, Paweł Drozd. Spotykamy się jutro kilkanaście minut po 17 naszego czasu, kilkanaście minut po 13 czasu południowoamerykańskiego, właściwie uszuajskiego. room and my wagon is parked right outside. We can cruise down Robert Street all night long. But I think I'll just rape you and kill you instead. There's a party at Lake Cove. It'd be so much easier if I drove. We could check it out, we could go and see. Come on, take a ride with me. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po 17. Telefon w pewnym sensie w sprawie odśnieżania. O jakim wy mówicie odśnieżaniu? Jak ja przed chwilą za Wałczem, jadąc w stronę Gorzowa Wielkopolskiego, widziałem już bociana, który przyleciał. To znaczy, że koniec śniegu, nie ma już odśnieżania, bociany przyleciały wiosna. Dziękuję panu bardzo za informację. No to mamy pierwszą jaskółkę. 15 lutego pierwsze bociany zostały zauważone. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Bezpiecznie, wygodnie, naszpikowane do tego takie budynki są nowoczesnymi technologiami. Takie może być budownictwo senioralne. Sęk w tym, że w Polsce praktycznie takich inwestycji się nie realizuje. A jak pokazują badania, nawet 10 czy 15% mieszkań kupowanych na rynku deweloperskim jest przeznaczonych dla osób starszych. Tymczasem seniorzy zazwyczaj mieszkają w miejscach, które dla nich są już mało przystępne i wygodne. Dzień dobry. A, dzień dobry, witam, otwieram. Ile osób starszych tutaj mieszka w tej klatce? 3, 4, 5, 6, 7. Profesor Wojciech Suchorzewski, 83-letni mieszkaniec warszawskiego Żoliborza. Właściwie w 7 z 8 mieszkań mieszka co najmniej jedna osoba starsza. Pan mieszka na drugim piętrze, a ile tu jest pięter? 4? 3 piętra są. Czym jest budownictwo senioralne? W krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych są to budynki, które są od samego początku przemyślane. Marcin Jańczuk z firmy Metro House. By być przystosowanym do warunków, które są odpowiednie dla osób mających chociażby trudności z poruszaniem się, przewidują pewnego rodzaju udogodnienia. Są to kompleksy, które mają budynki, w których jest szpital, przychodnia, gdzie można dokonywać zabiegów pielęgniarskich, opiekuńczych, leczniczych. Z jednej strony wygodne mieszkanie. Kazimierz Kirejczyk, prezes firmy Reas. A z drugiej strony jest oferta firm prywatnych, które zapewniają taką, jak się umówi, opiekę domową. Jaka jest wada na przykład tych mieszkań takich jak moje obecne? Brak wind. I to właściwie wyklucza znaczną część osób starszych, chociaż ja chodzę po schodach bez najmniejszych problemów. Standard mieszkania, jak już jestem w środku, jest naprawdę wysoki. Ale tutaj największy pokój, salon, to jest 25 metrów z pięknym widokiem w przez okno, z drzwiami do sypialni i do biura. Spodziewamy się, takie są prognozy GUS-u. Joanna Komorowska, analityk rynku nieruchomości z Centrum Amron. Że w ciągu najbliższych 10 lat liczba osób w wieku emerytalnym przekroczy liczbę osób w wieku 25 lat, a za 30 lat liczba osób w wieku powyżej 65 roku życia obejmie ponad 1/3 populacji kraju. Wskazuje to na to, że ta branża ma przed sobą dobre perspektywy rozwoju. Wszystko jest tam dokładnie przemyślane, łącznie z kolorystyką, z wyposażeniem, z ergonometrią poszczególnych pomieszczeń. Bardzo dużo takich wynalazków dotyczy kuchni, a zatem samodzielne wyłączanie się urządzeń, buty z GPS-em, podłogi, które sygnalizują upadek osoby i natychmiast powodują alarm w centrum alarmowym. Mnie się wydaje, że sama idea budowania domów właśnie dla starszych osób, to się trochę przekształca w dom opieki. Czyli tworzy się getto. To prowadzi do takiego getta, dobre słowo. Także byłbym przeciwny. Ja myślę, że dopiero pierwsze tego typu inwestycje w Polsce pokażą, czy jest na nie zapotrzebowanie i jak będzie wyglądał ten czynnik społeczny, ale nie obawiałbym się, że tego typu inwestycje będą traktowane jako zamknięte getta i nie będzie chętnych, którzy chcieliby takie mieszkania po prostu na emeryturze nabyć. W Holandii mamy na przykład taki obiekt, w którym oprócz seniorów mogą mieszkać również studenci. Pod warunkiem, że zobowiążą się przeznaczać określoną pulę godzin tygodniowo na pewien rodzaj wsparcia dla seniorów. To jest bardzo często pomoc przy załatwieniu różnych spraw w internecie. Partyjka brydża. Partyjka brydża, czy nawet do tego się zalicza wspólne zjedzenie posiłku i rozmowę. Ciekawym i to polskim przykładem może być Borne-Sulinowo, niewielkie miasto w zachodniopomorskim, kiedyś baza wojskowa. Miasto najpierw zmagało się z odpływem młodych ludzi, od wielu lat już stawia na seniorów, którzy chętnie się tam przeprowadzają ze względu na tanie mieszkania, klimat i walory przyrodnicze. Jedną z głównych ról w mieście odgrywa prężne koło emerytów i rencistów, a miasto stawia na liczne udogodnienia dla seniorów, no jest przepięknie położone lasy wokół. O budownictwo senioralne pytał Kuba Witkowski, budownictwo przyszłości. 22 i 7 trójek i jeszcze w sprawie Bociana, który został zauważony, no sprawa chyba się wyjaśniła i to nie jest pierwsza jaskółka. Chciałem tylko powiedzieć, że ten bocian jest w naszej bazie bocianów zimujących i to nie jest bocian, który przyleciał, tylko bocian, który został na zimę. Także bociany, które do nas przylecą, już się zbierają powolutku w okolicach Izraela i Afryki. Byłbym bardzo ostrożny w myśleniu o tym, że to już jest ten pierwszy. Poczekajmy jeszcze trochę. Far too long, I got to keep on moving on. Nothing phases, nothing changes. This old place, you're driving me crazy. Live on. We'll be right back. To Amy MacDonald. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Ten bocian polarnik, który został u nas na zimę, zaobserwowany został między Wałczem a Gorzowem. Bocian, który przyzwyczaił się do niskiej temperatury. Zgłupiałem już. Gdzie ta wyprawa jedzie? Na Arktykę czy na Antarktydę? Raz mówią na Arktykę, na Antarktydę. No to jak to jest? Wyjaśnijcie. To jest wyprawa do Antarktyki, na Antarktydę, czyli to są te południowe krańce, to tam na dole na globusie, nie w Arktyce u góry, tylko w Antarktyce, czyli na dole. Tam jest Paweł Drost, on teraz jeszcze jest na stałym lądzie na krańcach Ameryki Południowej, w Ushuaia i w Argentynie, ale wsiadają na pokład jachtu i jacht Selma popłynie przez to zimne morze do Antarktyki, na Antarktydę, tam gdzie pingwiny mieszkają. Jutro kolejna relacja, kilkanaście minut po 17:00. A teraz minęła 17:30. Skrót wiadomości w Trójce. Radosław Mróz. Nazywany królem oszustw na wnuczka nadal nie stawia się w komisariacie. Dziś po raz kolejny miał zameldować się poznańskim policjantom, ale tego nie zrobił. I już wiadomo, że tego nie zrobi. Poinformowali o tym jego obrońcy. Utrzymują oni, że Arkadiusz Eł jest chory i nie może w związku z tym pojawić się w komisariacie. Mężczyzna decyzją sądu, przypomnijmy, miał się stawiać w komendzie 5 razy w tygodniu. Był tam tylko raz, tydzień temu. Mężczyzna ma na koncie szereg oszustw od seniorów w Polsce, a także w krajach zachodnich, miał wyłudzić pieniądze, a także biżuterię. Poszukiwania trwały kilkanaście godzin. Strażacy wyłowili ciało mężczyzny, który wczoraj wieczorem wpadł kładem do zamarzniętego jeziora w Baniach w zachodniopomorskim. Pojazdem jechały dwie osoby. Jedna o własnych siłach wydostała się na powierzchnię. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Nowy amerykański sekretarz obrony ostrzega, że Stany Zjednoczone mogą zmniejszyć swoje zaangażowanie w NATO. James Mattis mówi, że stanie się tak, jeśli inne państwa członkowskie nie będą wydawały więcej na obronność. Podczas spotkania ministrów obrony państw sojuszu w Brukseli Mattis powiedział, że amerykański podatnik nie może dłużej ponosić większości kosztów związanych, jak stwierdził, obroną zachodnich wartości. W Trójce kolejne informacje o 18:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Akierd. My właśnie jesteśmy teraz na Antarktydzie, bo Arek ustawił... Ale przed chwilą byliśmy w Ushuaia. No tak, ale jak się okazuje, Street View działa także na Antarktydzie i można... No, jesteśmy w jakiejś bazie. To jest jakaś baza Glacier. Baza lodowa na Antarktydzie i tam też Street View działa. Żółty ludzik, tam państwo mogą go spuścić i on sobie wędruje. Słuchaj, on będzie płynął kilka dni pewnie, a my popatrz. Sekunda i... Kilkanaście chyba nawet, bo jutro wypływają, a w marcu planowany jest koncert z Antarktydy. Koncert, który będzie transmitowany w liście osobistej, czyli u Piotra Meca będzie transmisja z Antarktydy. No dobrze, to zostawiamy na chwilę Antarktykę i przechodzimy do wiadomości ekonomicznych. Tak jest. Parlament Europejski poparł w głosowaniu umowę gospodarczo-handlową między Unią Europejską i Kanadą, CETA. Skutkiem porozumienia będzie m.in. zniesienie ceł na większość towarów i usług. Porozumienie ma przełomowy charakter. Zakłada się, że zdecydowanie wpłynie na zwiększenie wzajemnych obrotów handlowych, usług oraz inwestycji. Szacuje się, że eksport wzrośnie o 20%. Od stycznia do grudnia 2016 roku polski eksport wyniósł ponad 798 miliardów złotych, a import blisko 778 miliardów. Główny Urząd Statystyczny podał wstępne dane o obrotach w handlu zagranicznym. Według nich przez 12 miesięcy 2016 roku udało się uzyskać nadwyżkę w handlu wynoszącą blisko 21 miliardów złotych. W 2015 roku było to blisko 10 miliardów złotych. Rzecznik finansowy bierze pod lupę platformy forexowe. To miejsca, w których inwestorzy mogą pomnożyć pieniądze za pomocą transakcji walutowych. Praktyka pokazuje jednak, że większość traci oszczędności. Rzecznik finansowy Aleksandra Wiktorow mówi, że klienci takich platform coraz częściej skarżą się na ich działanie. Skarżą się na niekorzystne kursy zawieranych kontraktów. Czy mają dług we firmie forexowej i chcą odzyskać i nie bardzo mogą. Ale patrzymy, że takie również zjawiska występują w różnych krajach na świecie. I przede wszystkim te kraje likwidują tą łatwą reklamę, powiedziałabym. Zachętę do tej łatwej reklamy, gdzie pokazuje się, jak to łatwo jest zarobić. Analiza Komisji Nadzoru Finansowego z 2012 roku pokazała, że 4 na 5 aktywnych klientów platform forexowych traciło na zawieranych transakcjach.

Chciałem dodać do zaobserwowanego bociana jeszcze trzy żurawie, które widziałem dzisiaj w okolicach Zalewu Jeziorsko, niedaleko Sieradza. Czyli mamy już w sumie cztery jaskółki. I to pewnie nie ostatnie jaskółki, które pojawią się dziś w audycji popołudniowej. 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl, albo sms-em 71 335. Już za chwilę Łukasz Walewski z Politykami w Pulsie Trójki będzie rozmawiał o programie gospodarczym Mateusza Morawieckiego. A przy okazji polecam Państwu dzisiejszy reportaż. Reportaż, który usłyszymy o 18.15, zatytułowany Młodzi mówią dość. Co straciłam w pracy na czarno? Przede wszystkim straciłam brak możliwości jakiegokolwiek zachorowania, bo po prostu jeśli nie pracujesz, to nie masz pieniędzy i koniec. Dziewczyny po prostu nie chciały tych umów. Ja chciałam im je dać. Nie chciały, bo bały się, że będą miały niższe wynagrodzenie w związku z tym. Część z Państwa zapewne zna te realia. To reportaż Młodzi mówią dość o 18.15, a już za chwilę Puls Trójki. Za 19 minut 18. Tu Trójka, dochodzi 17.45. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Jego główne założenia znane były od dawna, ale teraz to już oficjalny dokument. SOR, dla jednych strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, a dla drugich gospodarczy szpitalny oddział ratunkowy. Czy przyjęty wczoraj przez rząd strategiczny program zwany Planem Morawieckiego, wskazujący kierunki dla Polski do roku 2020, zostanie zrealizowany i czy zawiera odpowiednie lekarstwa na nasze bolączki? Postawione w nim diagnozy dotyczące wewnętrznych i zewnętrznych wyzwań rozwojowych, przed którymi stoi polska gospodarka i polskie społeczeństwo, uznajemy za trafne. Strategia odpowiada na nie jednak tylko w części, oceniają pracodawcy RP. A jak widzą to politycy? O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. W studiu Jerzy Majsztowicz, Nowoczesna, witam. Dzień dobry, witam państwa. I poseł Łukasz Schreiber, PiS, witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Pierwsze pytanie do pana posła Schreibera. Czy ten plan sprawi, że Polacy będą więcej zarabiali, że będzie więcej miejsc w żłobkach dla dzieci, a między regionami nie będzie już takich przepaści gospodarczych jak obecnie? I ważne, żeby odpowiadając, zechciał pan, panie pośle, powiedzieć o liczbach i terminach, czyli do kiedy, co zrobicie? Dobrze, także postaram się podporządkować temu. No tak, to jest tak naprawdę plan dla polskich rodzin. Plan, który ma także stworzyć i znacząco zwiększyć polską klasę średnią. Ale jeżeli mówimy o konkretach, to zakładane one są do roku 2020, a więc wtedy będzie można rozliczać ze szczegółowych efektów. Pyta pan o przeciętnego Polaka. To celem takim podstawowym jest zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego do 76-80% średniej unijnej. To jest podstawowa sprawa. W roku 2020. Tak, tak. No, do tego roku jest on zakreślony. To zmniejszenie odsetka osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 20%. To wzrost inwestycji do 25% PKB. To także średnioroczne tempo wzrostu wartości eksportu towarów do ponad 7%. To są podstawowe cyfry, ale za tymi cyframi kryją się konkretne pomysły, konkretne działania. Ja może wspomnę na razie tylko o tych, które już się dzieją, już trwają. To choćby kwestia repolonizacji banków. Tu się udało już zwiększyć po tym niecałym półtora roku rządzenia ten współczynnik polskiego kapitału do 52% z 38%, kiedy przejmowaliśmy władzę. To pakiet 100 zmian dla firm, a więc konkretne sprawy, które mają ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie na rynku. Pierwsza część tego pakietu już została przyjęta w zeszłym roku, druga część za chwilę trafi do Sejmu. To kwestia reindustrializacji. To zatrzymanie jakby sprzedaży polskich firm. Zatrzymaliśmy tą prywatyzację. Pomimo tego te osiągnięte dochody są naprawdę, naprawdę niezłe. No i wreszcie walka z mafią VAT-owską. No to też wszystko na to wpływa. I teraz pytanie do opozycji. Panie pośle, mówię do posła Majsztowicza. Czy Nowoczesna poprze tę strategię? Bo jak słyszymy, liczby zarysowane ja na trochę 2020. Wrócę do historii. Pamiętamy dobrze panią premier, która w studiu telewizyjnym przed wyborami do wszystkich ładnie machała teczką, która mówiła, że jest pełna ustaw gotowych do tego, że jak tylko wejdą, natychmiast wszystko zrobią. Mija półtora roku od władzy Prawa i Sprawiedliwość. Przez kilka miesięcy pan premier Morawiecki jeździł z prelekcjami i z pokazem w PowerPoincie planu Morawieckiego. Ja się obawiam, że strategia będzie w najbliższym czasie również takim elementem bardziej marketingowym, na którym po prostu Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało zdobyć coraz większe rzesze swoich sympatyków. Obawiam się jednak, że te działania pana premiera Morawieckiego, który zakładam, że ja kibicuję, żeby te wszystkie rzeczy się udały, dlatego że wszyscy jesteśmy rozsądni, chcemy, żeby w Polsce żyło się lepiej, żeby ludzie lepiej zarabiali, żeby Polska awansowała w rankingach zamożności, żeby doganiała jak najszybciej średnie standardy Unii Europejskiej, jeśli chodzi o dochód na jednego mieszkańca, o zamożność i tak dalej. Natomiast pytanie jest takie, czy uda się to zrealizować. W tej chwili tak przyglądam się tym działaniom różnych ministerstw i raczej stwierdzam, że te działania idą w drugą stronę, bo ten program zakłada zainwestowanie 2 bilionów złotych do roku 2020 w tej chwili, z czego 600 miliardów ma pochodzić z prywatnych inwestycji. Ja się pytam, pytam, jak premier Morawiecki będzie zachęcał inwestorów, będzie zachęcał polskie firmy do tego, żeby inwestowały, kiedy wszystkie działania do tej pory, które były skierowane do przedsiębiorców, raczej nie stwarzają takich możliwości. Straszenie 20, no już w tej chwili nie straszeniem, bo to weszło w życie, dobrze, że nie mamy kary śmierci. 25 lat za błędy i oszustwa VAT-owskie, to jest więcej niż za morderstwo. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że wydano pieniądze, które miały być zainwestowane w rozwój gospodarki, czyli program 500+, program Mieszkanie Plus, obniżenie wieku emerytalnego, wolna kwota od podatku. To są rzeczy i bardzo kosztowne, które kosztują miliardy złotych. Gdyby te miliardy złotych były zainwestowane w gospodarkę, być może przyniosłoby to jakiś efekt. Ale ja obawiam się, że niestety tych pieniędzy zabraknie i zabraknie również dla pieniędzy dla rządu do tych inwestycji. Panie pośle, to ja tylko dopytam, zaraz przekażę głos panu posłowi Schreiberowi. Chciałem dopytać, gdyby pan dzisiaj miał głosować za pakietem i dostałby go pan w takiej formule, w jakiej pan go w tej chwili widzi, to głosowałby pan za czy przeciw? Nie, no nie będę robił loterii, dlatego że to są założenia, to musi się przełożyć na dokładne ustawy. W tej chwili mamy rzeczywiście 33 ustawy, które zostały już przyjęte przez Sejm, jeśli chodzi o wsparcie dla przedsiębiorców, natomiast cała reszta jest taką listą pobożnych życzeń. Dopóki one nie będą przekształcone w rozwiązania już legislacyjne, to trudno będzie mi mówić. Mówimy o milionie aut elektrycznych. Gdzie są te auta? Mówimy o helikopterach, mówimy o statkach polskich. To wszystko są obietnice. Nic za tym na razie nie idzie. Ja w tej chwili posłużę się odpowiedzią Business Center Club na tę analizę. Mianowicie przedsiębiorcy pytają, na jakich zasadach rząd będzie wybierał, które branże będą strategiczne dla polskiej gospodarki, a które nie. Czytamy też i o tym, że na przykład nadużyciem jest przypisanie do funduszy rozwojowych całości wydatków na NFZ, to znaczy sumy 374 miliardów złotych w latach 2016-2020. Panie pośle, jak to jest, że wydatki na NFZ mają być zaliczane do funduszy rozwojowych? Nie wiem, to są szczegółowe rzeczy, które są w tym zaliczone. Natomiast pan pyta o branże. No te branże są w pewnym sensie już zarysowane. No, one zostały wyselekcjonowane. To są takie branże jak transport publiczny, jak elektromobilność, jak tak zwany projekt Batory, czyli wyspecjalizowane jednostki morskie, jak szeroko definiowany obszar IT i ICT i można wymieniać dalej. Wie pan, ja rozumiem, że pan poseł z tą krytyką tych niektórych rzeczy związanych z walką z wyłudzaniem VAT-u jakby nie uważa, że to jest problem priorytetowy. No ja mam zdanie zupełnie inne i w Komisji Finansów Publicznych takie konkretne prace trwają. No to jest wielka tragedia, że dziesiątki miliardów złotych nam w ten sposób uciekają. I tutaj też musimy jakby dobić choćby do średniej unijnej, bo wiadomo, że zawsze jakieś odpływy są, ale średnia unijna to 15%, a to, co zostaliśmy w Polsce, to 25% luka w VAT-cie. Idźmy dalej. No, nie jest tak, że my utrudniamy życie przedsiębiorcom. Proszę spojrzeć na i przypomnieć sobie obniżenie CIT-u dla tych wprawdzie najmniejszych przedsiębiorców z 19 do 15%, ale na tym skorzysta około 400 tysięcy przedsiębiorców. Panie pośle, to pan pozwoli, że dopytam o jeszcze jedną taką rzecz dotyczącą zarządzania. Pan jako były przedsiębiorca doskonale wie, że poza planem są konieczne też instrumenty weryfikujące jego realizację. Każdy, kto zarządza większym projektem, słyszał o kamieniach milowych i o tym, że konieczne jest sprawdzanie, kiedy czy i jak osiągamy zamierzone na danym etapie cele. No i pytanie jest moje, gdzie i kiedy będą kamienie milowe planu Morawieckiego i jak będą sprawdzane? Nie, plan jest zakreślony do roku 2020. Ale co po drodze, te odpowiednie rzeczy zostały zarysowane. Wie pan, po drodze jest po prostu wprowadzanie kolejnych rozwiązań. To zapytam za rok, jak będzie wyglądało to, co ma być już wprowadzone przez plan Morawieckiego. Patrzeć możemy na konkretne rzeczy, tak? Czyli oczywiście na wzrost PKB. To nie jest czynnik decydujący wystarczający, ale jest także postawienie sobie celu przekroczenia ponad 3% w kolejnym roku, to jeżeli o tym mówimy. Kwestia innowacyjności. Przyjęta bardzo dobra ustawa o innowacyjności. Polska już awansowała w tych rankingach po roku rządów Prawa i Sprawiedliwości i jakby nastawienie na to jest także bardzo mocne. Są wprowadzane kolejne programy, na przykład Start in Poland. To jest program na startupy i także na innowacyjność. To jest kwestia, budżet tego to jest około 3 miliardów złotych. Pan krytykuje program Rodzina 500+, ale to jest program, który wyciągnął 94% polskich dzieci z biedy. Mówimy o programie Mieszkanie Plus i o innych. Więc teraz pozwólmy panu posłowi w takim razie. Jeśli można się odnieść do tego. No, nie można lekceważyć sytuacji, w której jeżeli się mówi, że się zainwestuje półtora biliona, z tego połowa, to jedna trzecia to jest właśnie wydatki na NFZ, który jest po prostu zwykłe oszustwo. No jak można traktować wydatki na NFZ jako inwestycje rozwojowe? To jest po prostu nielogiczne. No tylko poza na porządku nie jedna trzecia, a blisko jedna piąta. No blisko, okej, dobrze. W każdym razie teraz tak, mamy sytuację taką, że dlaczego urzędnicy mają decydować o tym, jakie branże powinny być priorytetowe? Przecież o tym decyduje rynek. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że kilka stoczni ostatnio w Korei upadło tylko dlatego, że nie było zamówień na statkach, a my w tej chwili mówimy, że będziemy rozbudowywać przemysł stoczniowy. Mówi się, że Polska będzie liderem w produkcji dronów czy samochodów. Okej, dobrze, tylko że za tym nic nie idzie, bo to, że my powiemy, że sobie wypuścimy 1 milion samochodów elektrycznych na nasze drogi, to jeszcze trzeba powiedzieć, gdzie będą produkowane, kto będzie produkował i tak dalej. Ja niestety mam takie wyobrażenie, że te właśnie działania takie odgórne, że sterowanie gospodarki jest za biurka urzędnika, przypomina mi no, plany 5-letnie, 6-letnie, które były w zamierzchłych czasach. To urzędnicy decydowali, na co wydawać pieniądze, gdzie inwestować, co będziemy budować. Ale nie z drugiej rynek. Strony, panie pośle, zapytam, bo to pytanie myślę, że wielu słuchaczy również sobie zadaje, gdy nas w tej chwili słuchają. Czy pan na przykład twierdzi, że tak zwana niewidzialna ręka rynku powinna już sama regulować wszystko nie do końca państwo, żeby się dotykało? Nie powiem, że tą ręką nie trzeba sterować. Tak bym to powiedział. Natomiast nie może być tak, że o wszystkim decydują urzędnicy. Niestety Prawo i Sprawiedliwość ma w tej chwili taką tendencję, że chce decydować o wszystkim. I to jest jakby najlepszy przykład, że decyduje dokładnie, jak ma wyglądać polska gospodarka. Ja mam nadzieję, że te niektóre elementy tego planu się powiodą. Tak jak jest przedstawiony, powiedzmy, te elementy, jednym z elementów jest konstytucja dla biznesu. To jest rzecz, która rzeczywiście może ułatwić życie przedsiębiorcom. Pytanie jest takie, czy oprócz pobożnych życzeń znajdzie się ktoś, kto zmieni psychikę i mentalność urzędniczą, dlatego że to od nich będzie zależało, czy rzeczywiście te udogodnienia dla przedsiębiorców będą skuteczne. Panie pośle, ostatnie zdanie, bo o zaufaniu całkiem dużo piszą także przedsiębiorcy z BCC, z Business Center Club, że to jest to, co sprawia, że w polskiej gospodarce brak zaufania nawzajem do siebie przedsiębiorców oraz między państwem a przedsiębiorcami owocuje sytuacją, jaką mamy. Czy w planie Morawieckiego, tak jak wytykają właśnie przedsiębiorcy, skoro nie za dużo jest o tym budowaniu zaufania, to jak państwo dobudują zaufanie do planu Morawieckiego? No, wie pan, zaufania się nie da zbudować takiego tylko słowami. Muszą za tym pójść konkretne czyny i one są zapisane. Choćby w pakiecie 100 zmian wprowadzane regulacje, które ograniczą czas kontroli, które ograniczają konieczność, znaczy możliwość jakby powtórnej kontroli w niektórych sprawach. Ale ja bym chciał powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Śmiano się z prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że ten plan 2 bilionów jest nierealny. Poprzednia ekipa stawiała sobie plan tylko ciepłej wody w kranie. To jest ambitny plan dla polskich rodzin, ambitny plan dla polskiej gospodarki. I tu stawiamy kropkę. Łukasz Schreiber, PiS, dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz Jerzy Meysztowicz, Nowoczesna. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Menopauza to dla wielu kobiet wciąż temat wstydliwy. Niesłusznie. Porozmawiajmy o tym, ponieważ warto dzielić się swoimi doświadczeniami. Mój sposób na menopauzę to Klimea Forte. Czyli suplement diety z maksymalną dawką izoflawonów. Dzięki wyciągowi z szyszek chmielu, Klimea łagodzi objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, zimne poty i wahania nastroju. Zawarty w niej len pomoże zachować smukłą sylwetkę, a witamina B6 pełni energii. Ja przekonałam się, jak skuteczna jest Klimea Forte. Ty też możesz. Folkowy fonogram roku 2016.